Zalaki erreur, baso na ka jamais na moto liboma. Heureusement ba koma ki mon crayon, ya mon efface mon album. Kana linga ki mana mwasho yo. La yeba ki ta zoka tonda makambo. Izalina ye ya mabe. Alo baka na ngana ya kana butu e pa na bango. Ladi Moyo de London, photo papi flash, na victoire. Mwana mwase olo lendo ya pamba, ezale lina ye mabe. Mwana mwase olo lendo ya pamba, ezale lina ye mabe. Na kokite ko mwana mwase ya goe, kusambu isamba. Na misaba dinga namba, kusambu isamba. Petit Nanga Lebrun, Japan, Yoga Christian Kolela Nanzenze. Shabasman, mwana muke na basa mikolo. Ya moyo libala ya mwana yoye. Tomala la la butu na moite sheripo nido. Na lukio na moyo vengani ngala miso ya bato. Na kosa la boni, mola zala na yo. Mopesi maiso ni na miso ya bani. Marie Moulaja Aye kosala ngama beo susie Mwana mwasi kitoko Ezale lina ye eko myobangi sabato Ye ye ye ye oh Pati ye Ye ye ye ye ye oh Bidwa ye Oya na ye bangi singa te oh Mama ye oh Papi nyombala Una mide oh kiyo Tous les bancaka, tous les bachegues, basolona bajuja, et basona ga jamais la moto à liboma. Walai, oyaza la mato ya koyoka. Ayoka. Get it. baswa na kajamena motali boma.